Hello，Hello，내가 언제 선이다 까 뭔가 봐. 패스 보면 이거 저저 공패. 이 자자들이 나를 봐. 이게 이게 내 자자 선이네. 이거 그거 때 가지고 한번 이제. 요. 여기 찍을 거 없어. 나 쉬고. Na, már nem az imeszi Kilkotta. nekem a rózsat is kénbe hajtott, valami hülyeséget csinált mindig. Az már más érdekel. Nem kell itt kívül gyalogolni kettőt, mert az nem kell. Na, normálisan kihajtni, nem azt a szélén, ahol mindent elszúrnak. Na, van még valami?